φύλλα σου γνέφει ο ήλιος καλημέρα. Με τόσα φλάμπουρα λάμπει, λάμπει ο ουρανός. Και τούτη μες στα σίδερα και εκείνη μες στο χώμα. Και τούτη μες στα σίδερα και εκείνη μες στο χώμα. Rosa.